اور خلافت اور ملوکیت، یہ چاروں کے چاروں الفاظ قرآن حکیم کی زبان میں ایک ہی معنی رکھتے ہیں. استخلاف فی الارض، زمین میں خلیفہ بنانا، تمکن فی الارض، زمین میں اقتدار دینا، خلافت اور ملوکیت یعنی بادشاہت. قرآن کی زبان میں یہ چاروں کے چاروں الفاظ ہم معنی ہیں، سب کا معنی ایک ہے. خلافت ارضی کا مقصد یہ ہے کہ نوع انسانی کی ہدایت اور سعادت کے لیے زمین میں ایک نظام، ایک قوم، ایک حکومت قائم ہو. جو نظام اور جو قوم اور جو حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کو دنیا میں نافذ کرے. اب چاہے اس عدالت کو خلیفہ نافذ کرے اور چاہے اس عدالت کو کوئی ملک نافذ کرے یعنی بادشاہ نافذ کرے، بات ایک ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کا نفاذ ہونا چاہیے، چاہے وہ نفاذ خلیفہ کی جانب سے ہو یا وہ نفاذ کسی بادشاہ کی طرف سے ہو. مولانا مودودی نے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے خلافت اور ملوکیت دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، اور انہوں نے خلافت اور ملوکیت کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. اہل علم کے درمیان یہ کتاب متنازع ہے، اس کتاب پر بڑی لیدے ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کتاب میں حضرت کا موقف یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہی خلافت ہے. اس کے بعد جب زمام اقتدار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے خلافت کو بادشاہت یعنی ملوکیت میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح وہ سب سے پہلے سیاسی بدعتی ٹھہرے جنہوں نے اسلام کے سیاسی نظام میں ایک بدعت ایجاد کی جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. یہ حضرت کا موقف ہے. حالانکہ ایک قرآن حکیم کا طالب علم یہ جانتا ہے کہ ملوکیت کوئی ایسی خراب اور بری چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بادشاہ کو یا کسی ملک کو ہدف تنقید بنایا جائے. اگر یہ کوئی مبغوض چیز ہوتی، خراب اور ناجائز چیز ہوتی، تو کبھی بھی ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملوکیت کے لیے دعا نہ کرتے. سورہ سعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی ہے. دعا اس طرح ہے، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ تو مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے کہ اس کے بعد اس جیسی بادشاہت کسی کو مت عطا کرنا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کے ساتھ بادشاہت جمع ہو سکتی ہے، اور چونکہ اس مطالبے پر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی تنقید نہیں کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس مطالبے کو رد نہیں فرمایا، اس مطالبے کو رد نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ملوکیت اور بادشاہت اسلام کے اندر کوئی بری چیز نہیں ہے. اسی طرح قرآن حکیم کے دوسرے پارے میں حضرت طالوت کے بادشاہ بنائے جانے کی بات کہی گئی ہے. اگر یہ کوئی خراب چیز ہوتی تو وقت کا نبی سموئیل علیہ السلام کبھی بھی طالوت کو بادشاہت کی طرف راغب نہ کرتے اور قوم انہیں بادشاہ نہ بناتی. قرآن حکیم کی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلافت اور ملوکیت دونوں ایک ہی چیز ہیں، ان دونوں کے درمیان تفریق کرنا صحیح نہیں ہے، اور خلافت اور ملوکیت ان دونوں کے درمیان تفریق کرنا در حقیقت ایک نامعقول بات ہے جو بالکل غلط ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، بادشاہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر نبوت کے ساتھ بادشاہت جمع ہو سکتی ہے تو خلافت کے ساتھ بادشاہت کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ اگر نبوت کے ساتھ ملوکیت یعنی بادشاہت کوئی مضمون چیز نہیں ہے تو خلافت کے ساتھ بادشاہت بھی کوئی مضمون چیز نہیں ہے. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف تنقید کیوں بنایا جائے؟ اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جسے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ باب مناقب قریش میں لائے ہیں. یہ حدیث کتاب المناقب میں موجود ہے اور اس روایت کے راوی حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت بخاری کس طرح ہے؟ وعن جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال الاسلام عزیزا لا یزال الاسلام عزیزا, کہ اسلام اس وقت تک غالب رہے گا کب تک؟ الا اثنا عشر خلیفتن, بارہ خلیفاؤں تک, بارہ خلفاء تک اسلام غالب رہے گا. اور کلہم من قریش, یہ بارہ کے بارہ خلیفہ قریش کے ہوں گے, سارے کے سارے قریشی ہوں گے. اب آپ گننا شروع کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ خلیفہ بارہ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان بارہ خلیفاؤں کے ذریعے اسلام کو بڑی تقویت دے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو دیکھتے ہیں ہم, تو اس میں اسلامی فتوحات کے دائرے وسیع ہو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سالہ خلافت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس خلافت کے دور میں پورا کا پورا ایران اور روم انطاکیہ تک فتح ہو جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 یا 13 سالہ دور خلافت کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی حکومت اسلامیہ کے دائرے وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے گئے ہیں. پھر یہ فتوحات کے دائرے تھوڑا سمٹ گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور جب تمام خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتی ہے تو فتوحات کے دائرے پھر وسیع ہونے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلیفہ صرف یہی 4 نہیں ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں 12 خلفاء کا تذکرہ ہے اور اس 12 خلفاء کے بارے میں کہا گیا کہ ہر ایک کے دور میں اسلام عزیز رہے گا, اسلام مغلوب نہیں ہوگا. جب 12 خلفاء کی تعریف کی گئی ہے تو پھر انہی 4 کو خلیفہ ماننا کہاں تک درست ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ ہیں اور حضرت یزید بھی خلیفہ ہیں, اور اس حدیث کے دائرے میں جہاں یہ 4 کے 4 خلفاء آتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں اور حضرت یزید بھی آتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ ہیں اور حضرت یزید بھی خلیفہ ہیں. ورنہ 12 کی عدد کا تذکرہ حدیث میں نہ ہوتا, اور اس حدیث میں 12 خلفاء کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور 12 خلفاء اس طرح ہوں گے کہ اسلام ان کے ادوار کے اندر مغلوب نہیں ہوگا بلکہ عزیز ہوگا, غالب ہوگا. اس سے پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے, اور اگر کوئی انہیں ملک کہتا ہے تو یوں کہا جائے گا کہ وہ خلافت کے ساتھ ساتھ ایک بادشاہ بھی ہے. جس طرح نبوت کے ساتھ بادشاہ جمع ہو سکتی ہے, ایسے ہی خلافت کے ساتھ بادشاہ کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ اب آگے بڑھیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کر دیا, اور اس طرح انہوں نے قیصریت اور کسرویت کو اسلام میں داخل کیا کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بنے. وہی طریقہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایجاد کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس بات کا جواب دیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ترمذی شریف میں موجود ہے اسے دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ ارشاد وہ اسلوب دعا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک صحابی اور اس کاتب وحی کے تعلق سے دعا فرمائی, اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا, اے اللہ امیر معاویہ کو تو ہادی بنا اور مہدی بنا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ہادی ہونے کی دعا کی ہے اور مہدی ہونے کی دعا کی ہے. ہادی معنی ہدایت کرنے والا اور مہدی معنی خود ہدایت یافتہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہادی ہیں اور دوسری طرف آپ ہدایت یافتہ ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی نظام کے اندر قیصریت اور کسرویت کو داخل کر کے غلط کام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث غلط ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے بارے میں ہدایت یافتہ ہونے کی اور ہدایت اور رہنمائی کرنے کی دعا فرمائی. اس طرح نہ آپ ہادی رہ جاتے ہیں نہ مہدی رہ جاتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اسلامی نظام کو بدل ڈالا, اور اسلامی نظام کو بدل ڈالنے والا کبھی بھی ہادی اور مہدی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے اندر قیصریت اور کسرویت کو داخل نہیں کیا کہ اسلام کے نظام تو خلافت کا تھا اور انہوں نے خلافت کو چینج کر کے بادشاہت میں بدل دیا, ملوکیت میں بدل دیا. یہ اعتراض حضرت امیر معاویہ پر نہیں ہوتا, ورنہ یہ اعتراض اس حدیث پاک پر ہوگا. یہ حدیث جیسا کہ ترمذی میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلوا ہادیہم مہدیہ. ایک حدیث پاک سناتا اور اسے عجیب استدلال آپ ملاحظہ کیجیے. یہ روایت بخاری کتاب المناقب میں ہے. روایت اس طرح ہے, وان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہیں, یہ ابو بکر ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت. وان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه وينظر الى الناس مرة والیہ مرة ويقول ان ابنی هذا سید ولعل اللہ ان يصلح به بین فئتین من المسلمین. رواہ البخاری فی کتاب المناسک, فی کتاب المناسک. یہ روایت کتاب المناسک میں موجود ہے اور راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ منبر پر کھڑے ہیں اور آپ نے اپنے بغل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر رکھا ہے, اور آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کبھی حضرت حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں. یوں ضرور الناس مرتن, کبھی تو آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ الہی مرتن, اور کبھی اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, ان ابنی ہذا سید, بے شک میرا یہ بیٹا سردار بنے گا, سردار ہوگا یہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اصلاح کا باعث بنائے گا. یہ پیشین گوئی اس وقت پوری ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی, اور آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے. دو باتیں معلوم ہوئی اس حدیث پاک سے, کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تھے, لیکن آپ کی خلافت کی وجہ سے دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان انشقاق اور اضطراب کا خدشہ تھا, لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اگر میں خلافت کے مسند کے اوپر جمع رہتا ہوں تو مسلمانوں کے دو گروپ آپس میں لڑ جائیں گے اور بڑی خونریزی ہوگی, لہذا خلافت سے دستبردار ہو جانا ہی بہتر ہے. لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے. اس طرح اس حدیث کی روح سے آپ سردار ہوئے, آپ کا یہ فعل محمود ہوا, اور آپ کی فضیلت اور عظمت ظاہر ہوئی اس حدیث پاک سے کہ آپ کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اصلاح ہوئی. اور غور کیجئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری ہی محمود ہے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے خلیفہ ہیں. اس لیے کہ ایک طرف اس حدیث سے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے, اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت محمود ٹھہرتی ہے. اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اچھا کام کس طرح کیا, خلافت سے دستبردار ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی برحق معلوم ہوئی اس حدیث پاک کی روح سے. تاریخ کا مطالعہ کرو تو ہمارے سامنے دو کردار نظر آتے اور بڑا عجیب لگتا ہے. دونوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے. ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب میں لایا ہے, اس طرح ہے, وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ روایت حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر رکھا ہے, اور دونوں کے بارے میں آپ دعا فرما رہے ہیں. ویقول, فرما رہے, اللہم انی احبہما فاحبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر, ان دونوں سے. اس کا مطلب یہ دونوں کے دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو کردار بن کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے کہ وہ امت کے اندر فساد اور امت کے اندر افتراق کو ناپسند کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں خلافت سے. اور دوسری طرف ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں, دوسرا کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک متعین اور مقرر خلیفہ کے خلاف چند آدمیوں کو لے کر کے خروج کرتے ہیں. ایک طرف بڑے بھائی ہیں اور ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, لیکن دونوں کے کردار مختلف ہیں. اور یہ تاریخ اسلام کے دو بڑے عجیب و غریب کردار ہیں. دونوں بھائی ہیں لیکن ایک خلافت کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہے, خلافت سے دستبردار ہو جاتا ہے تاکہ امت مسلمہ میں افتراق نہ ہو, اور ایک بھائی مقرر اور متعین خلیفہ کے خلاف خروج کرتا ہے جس سے افتراق کے اور انشقاق کے بھڑک جانے کا خطرہ ہے. اسے مشیت ایسی کے خلاف کچھ نہیں کہا جا سکتا, اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. ہر ایک سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ نبی پر فرشتے اترتے ہیں, نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آتی ہے, نبی معصوم ہوتا ہے. اگر بتقاضائے بشریت اگر وہ کسی غلط عمل کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو وحی الہی کے ذریعے اسے متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا قدم جو اٹھا ہے وہ غلط راستے کی طرف اٹھا ہے. چونکہ نبی کے علاوہ فرشتہ کسی اور پر نازل نہیں ہوتا, لہذا ہم نبی کی عصمت کے علاوہ کسی اور کی عصمت کے قائل نہیں ہیں. ہمارے نزدیک صرف اور صرف انبیاء معصوم ہیں. صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے, ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی ہے اور جس سے امت کے اندر ایک اضطراب اور ایک انشقاق کا دروازہ کھل گیا. اور آج تک اضطراب اور انشقاق کا یہ دروازہ جو اس وقت سوپٹ کھل گیا تھا آج تک بند نہیں ہوا ہے. آج تک شیعہ اور سنی فسادات ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. جہاں بھی شیعہ ہیں آپ دیکھیے, خود ہندوستان کے اندر لکھنؤ, جونپور, نوگاواں سادات, زید پور, ہندوستان میں ان چار جگہوں پر شیعہ آبادی کافی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اکثر یہاں شیعہ اور سنی دونوں قوموں کے درمیان تناؤ رہتا ہے, ٹینشن رہتا ہے. اور لکھنؤ کے اندر تو شیعہ اور سنی فسادات کتنے ہوئے ہیں جنہیں کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دروازہ اس وقت چوپٹ کھل گیا تھا امت کے اندر افتراق اور انتشار کا اور انشقاق تھا, آج تک وہ دروازہ کھلا ہے, بند نہیں ہوا ہے. لہذا اگر کسی نے یہ شعر کہا ہے تو وہ شعر غلط کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر میں یہ کہوں کہ قتل حسین کس طرح مر گئے یزید ہے اور اسلام کیسے زندہ ہوا کربلا کے بعد, تو یہ شاعر میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. اس لیے کہ کربلا کے وقوع کے بعد فسادات اور ستم کا ایک سلسلہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوا, اور اسلام کی کمزوری وہیں سے شروع ہوئی ہے. تو اسلام کو زندگی کہاں ملی, اسلام کو تقویت کہاں ملی, اسلام تو وہیں سے کمزور ہونا شروع ہوا ہے. اور کمزور ہوتے ہوتے اتنا کمزور ہو گیا کہ تاتاری جیسی وحشی قوم کو یہ جرات ہوئی کہ اس نے مملکت اسلامیہ کے اوپر حملہ کر کے مملکت اسلامیہ کے اینٹ سے اینٹ بجا دی. کمزوری تو وہیں سے شروع ہوئی, اسلام کو زندگی نہیں ملی, اسلام کو کمزوری وہیں سے حاصل ہوئی, وہیں سے ملی کمزوری اسلام. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے اسلام کو کوئی تقویت نہیں ملی ہے, اسلام کو نقصان پہنچا ہے. کیونکہ مشیت ایسی یہی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دونوں فرمایا کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. لہٰذا محبت ایک طرف, ہمارے دلوں میں ان کی محبت تو ہے, لیکن جب یہ چیز دیکھی جاتی ہے تو ایک تاریخ کا طالب علم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا نہ ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیا. یہ ایک بدعت ہے. بدعت کیسے ہوئی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اپنے ہی دور میں, اپنے ہی خلافت کے وقت, اپنی ہی زندگی میں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا؟ تو کسی خلیفہ کا اپنے ہی حیات میں, اپنی ہی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دینا یہ کوئی بدعت نہیں ہے. اگر یہ بدعت ہوتی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہی زندگی میں کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد نہ کرتے. اور یہ کام تو اشارتاً خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، نامزد تو نہیں کیا لیکن اشارتاً نامزد کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی ہی زندگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح پر کھڑا ہونے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح کے اوپر کھڑا کرو، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اپوز کرنا چاہا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ابا بڑے نرم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں، وہ جب مسلح پر کھڑے ہوں گے تو آپ کو اس مسلح پر نہ پا کر کے پریشان ہو جائیں گے، رو پڑیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعویل پیش کی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر کے ڈانٹ دیا کہ انتم سواہب یوسف، تم سب کے سب یوسف والیاں ہو، میں کہتا کچھ کرتی کچھ ہو، حضرت ابوبکر کو کہو کہ وہ مسلح پر جائیں اور وہی نماز پڑھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشارتاً آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا، اور اسی اشارے کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً مجھے خلیفہ نامزد کیا تھا، لہذا میں علن اعلان اپنی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں، اور انہوں نے ایسا کیا۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں یزید کو اگر خلیفہ نامزد کر دیا تو کون سی غلطی کی ہے، کون سی بدعت کی ہے؟ اگر یہ بدعت ہے تو یہ بدعت تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بھی کر چکے ہیں۔ ہاں، یہ سوال رہ جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا، تو یہ اعتراض خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام تنقید کے دائرے میں آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی اس وقت زخموں سے چور ہیں، زندہ ہیں، لیکن اپوز نہیں کرتے کہ میرے بعد میرے بیٹے کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہو، باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہوتا ہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوز کرنا چاہیے تھا، زندہ ہے لیکن اپوز نہیں کر رہے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام خاموش ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ کرام کی خاموشی اس بات کی بہین دلیل ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اہلیت خلافت کی۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا، یہ بالکل درست ہے، یہ کام تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ہو چکا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ یزید خلافت کے اہل نہیں تھے، ان کے اندر خلافت کی اہلیت نہیں تھی، یہ اعتراض بھی سراسر نامعقول ہے، اس لیے کہ جس نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ حضرت یزید بالکل خلافت کے اہل تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مچے ہوئے سیاست داں تھے، انہوں نے ایک بڑی ہی باریک بات کو پیش نظر رکھ کر کے یزید کو خلیفہ نامزد کیا تھا۔ کیوں؟ اس باریک بات کو دیکھیں، شام کے علاقے میں دو قسم کے عرب رہ رہے تھے، عربوں کے دو قبیلے شام کے علاقے میں رہ رہے تھے، یہ تاریخ کی ایک بڑی باریک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت بتاتی ہے، اگر یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید ہی کو کیوں خلیفہ نامزد کیا، یہ بات اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب اس باریک حقیقت کے اوپر، اس باریک پوائنٹ کے اوپر نگاہ ڈالی جائے۔ شام کے علاقے میں دو قسم کے، دو طریقے کے عرب ساکنین تھے، وہاں بس رہے تھے، ایک حصے کو اور ایک قبیلے کو تلوی کہا جاتا تھا، اور ایک قبیلے کو عرب کے مغری کہا جاتا تھا، اور یہ عرب کے مانے ہوئے دو بڑے عرب قبیلے تھے، کوئی انہیں چیلنج کر کے آگے نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے کہ ان کی تعداد بڑی کثیر تھی، قبیلے کلب اور قبیلے مزر، یہ دونوں کے دونوں قبیلے اس وقت جزیرۃ العرب کے مانے ہوئے طاقتور قبیلے تھے، ان قبیلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ حضرت یزید کی والدہ قبیلے کلب سے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلے مزر سے ہے، گویا حضرت یزید ماں کی طرف سے کلوی ہیں اور باپ کی طرف سے مزری ہیں، اب اگر ان کو جانشین بنا دیا جائے تو ان دونوں قبیلوں کا ساتھ رہے گا یزید کے ساتھ، اور یہ دونوں حضرت یزید کی حمایت کریں گے، حضرت یزید کا ساتھ دیں گے، کہ جو ہے ماں کی طرف سے یہ ہمارے قبیلے کا ہے، اور قبیلے مزر کہیں گے کہ باپ کی طرف سے یہ ہمارے قبیلے کا ہے، لہذا بالاتفاق دونوں کے دونوں قبیلے حضرت یزید کا ساتھ دیں گے۔ اور اسی بات کو، اسی باریک پوائنٹ کو پیش نظر رکھ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنی ہی زندگی کے اندر خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ جو آدمی تاریخ کی اس باریک حقیقت سے واقف نہیں ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں یزید کو خلیفہ نامزد کیوں کیا۔ میں نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک طرف بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے دور اندیش ہیں، دوسری طرف ایک مجھے ہوئے سیاست ہیں، حالات کی رفتار پر ان کی گہری نگاہ ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور آخر میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان دونوں قبیلوں کے درمیان، یہ خود بتا دیتے ہیں اور حالات کا جاننے والا اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا بالکل صحیح تھا. اس لیے کہ دونوں قبیلوں کے درمیان اختلاف ہوا لیکن یزید کی وجہ سے یہ اختلاف زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا. اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا. خلافت پر پوری امت جمع نہیں ہوئی تھی. اور کسی کی خلافت کے صحت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مملکت اسلامیہ کا ایک ایک فرد بیعت کرے. اگر کثیر تعداد بیعت کر لیتی ہے تو اس کی بیعت صحیح ہے. اور چونکہ حضرت یزید کے ہاتھوں پر